vijana hawa wa kisalafi. Hii ni madhhabu mpya, kundi jipya, dini mpya ambayo inafadhiliwa na Wamarekani. Maneno hayo pia yapo. Au inafadhiliwa na chama tawala, maneno hayo pia yapo. Wanalipwa mapesa kwa lengo la kuharibu na kuivuruga dini hii ya Kiislamu, hayo pia yapo, ambayo yamewapelekea baadhi ya watu wengi kukosa na kukimbia kabisa katika vituo ambavyo vinalingania katika da'watu salafia. Hawataki hata kuwasikia watu wanaoitwa masalafi kwa sababu ya maneno ambayo wameyasikia. Lakini je, ukweli ni upi? Ni nini salafi? Suala hili aliulizwa al-allamatu al-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Aliuliza swala hili al-allama huyo, sheikh huyo, Muhammad bin Salih al-Uthaymin, ambaye maaruf, anafahamika mno, alim katika maulama, ambaye wanawachuoni wengi wa zama hizi wanamtambua vizuri, na baadhi yao wamefika kusema Ibn Taymiyyah hadha zaman, huyu Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ni Ibn Taymiyyah wa zama hizi, kwa ile kazi aliyoifanya na kwa ile ilmu aliyopewa, na katika kila fani ambapo yeye ametia mkono wake. Aliulizwa na yeye vile vile, mal maksudu bisalafi, nini maksudio ya hili neno salafi? Faajaba biqaulihi rahimahullahu ta'ala, akajibu kwa kauli yake Allah amrehemu. Haya utayapata au jawabu lake hili katika kitabu Fatawa Nurun ala Darbi, katika juzuu ya mwanzo, sahifa nambari 35, kwa mujibu wa chapa nilionayo. Akajibu shakhs Muhammad bin Salih al-Uthaymin akasema, as-salafu ma'anahu, neno salafi maana yake, watilia malini zile maana ambazo umeokota ukota nje. Anasema alim huyu, as-salafu ma'anahu, neno salafi maana yake, al-mutaqaddimuna, ni watu wenye kutangulia, watu waliotangulia ndio wanaitwa as-salaf kwa upande wa lugha. Na naam, neno salaf hata katika Qur'anul Karim limekuja kwa maana hiyo. Ukiangalia katika suratul Anfal, Allah tabaraka wa taala anasema, afa Allahu amma salafa, amasamehe Allah yale yaliyotangulia. Wa hakadha akasema tena Allah jalla wa ala katika sura nyingine, anasema yughfaru lahum ma qad salafa, yughfaru lahum, patasamehewa kwao, ma yale ambayo qad salafa, yamekwisha tangulia. Neno salaf kama anavyosema Ibn Uthaymeen maana yake ni hivyo. Hata ukisoma katika suratu Zukhruf katika aya nambari 55-56, Allahu jalla wa ala anaelezea kuhusu watu wa Firaun, akasema falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in, wakati walipotuudhi watu wa Firaun, intaqamna minhum, tuliwatia adabu, fa aghraqnahum ajma'in, tukawazamisha wote. Khalafu nambari 56 anasema faja'alnahum salafa, faja'alnahum salafan wa mathalan, tukawafanya watu wa Firaun salafan, kuwa ni watu waliotangulia, wa mathalan, na ni mfano, lilakhirin, kwa wale watakaokuja mwisho. Tunapata hata katika Qur'an maana ya neno salafi, maana yake ni ukitu kilichotangulia au watu waliotangulia. Ibn Uthaymeen alipoulizwa nini maana au salaf akasema al-mutaqaddim. As-salafu maanahu al-mutaqaddimun. Neno salaf maana yake ni watu waliotangulia. Fa kullu mutaqaddimin ala ghairihi fa huwa salafun lah. Kila mwenye kumtangulia mtu mwingine asiyokuwa yeye, huyo ni mtangulizi wake. Hii ni maana ya neno salafi katika lugha. Ukichukua maana hiyo hiyo katika lugha, wakati dini hii inakuja, ndiyo kwanza inashushwa, anapewa wahi mtume. Waliotangulia dini hii kuipokea ni kina nani? Hao ndiyo as-salafu, watangulizi waliopokea dini hii. Lakini Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a anasema sasa, ukiwachilia mbali ni maana hiyo ya kilugha, anasema walakin idha utliqa lafdhu salaf almuradu bih alqurunu thalathatu almufaddala. Ibn Uthaymeen anasema idha utliqa lafdhu salaf, linapowachwa kutumika neno hili salaf, likitumika neno hili, almuradu bihi, kinachokusudiwa, kinachokusudiwa kwa neno salaf, alqurunu thalathatu almufaddala, panakusudiwa kwa neno salafi karne tatu zenye kufadhilishwa, karne tatu zenye kufadhilishwa. Karne hizo amezifadhilisha nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatwambia, khairukum, bora yenu nyinyi, karni, ni hii karne yangu niliyo nayo mimi, thumma alladhina yalunahu, kisha wale wanaowafuatia hawa, thumma alladhina yalunahu, kisha wale wanaowafuatia hawa. Hizi ni karne tatu bora amezifadhilisha mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ibn Uthaymeen anasema ukisikia neno salafi usipate tabu, elewa kwamba almuradu bihi, kinachokusudiwa kwa neno hilo as-salaf, alqurunu thalathatu almufaddala, karne tatu zenye kufadhilishwa. As-sahaba, anaanza kutaja ya mwanzo akasema sahaba. Ukisikia as-salafu salih, wema waliotangulia, as-sahaba ni sahaba. Na maana ya sahaba, maana ya sahaba kama anavyosema Ibn Hajar, man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sahaba maana yake ni mtu aliyekutana na mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, wa amana bihi, na akamwamini mtume huyo. Wanatoka hapo kina Abu Jahal, wamekutana na mtume lakini hawajamwamini. Man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amana bihi, akamwamini, wa mata ala dhalika, na akafa juu ya hali hiyo ya kuamini. Wanatoka waliokutana na mtume na wakamwamini, baadaye wakaritadi, hao hawaiti masahaba. Wanatoka wanafiki, hawaiti masahaba. As-sahaba man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amana bihi, akamwamini, wa mata ala dhalika, akafa katika hali hiyo. Kwa hiyo ukisikia as-salafu, Ibn Uthaymeen anasema usisumbuke na maneno ya watu wengine, elewa maana yake as-salaf inakusudiwa likitumika neno hilo karne tatu bora. Ya mwanzo as-sahaba ni karne ya masahaba, wat-tabi'un karne ya pili ni matabiina. Matabiina ni watu ambao hawakumuona mtume lakini wamekutana na masahaba, wakasoma kwa masahaba. Hawa ndio matabi'i, karne ya pili hiyo. Watabi'uhum, na anasema Ibn Uthaymeen, na wale waliowafuata hao matabi'in, hizi ndizo karne tatu bora. Waliowafuata matabi'ina ni wale watu ambao hawakuwaona masahaba bali wamewaona wanafunzi wa masahaba, wakasoma kwa wanafunzi wa masahaba. Hizi ni karne ambazo mtume mwenyewe amezizaki, akasema bora ya karne ni yangu, kisha inayofuatia, kisha inayofuatia. Ukisikia أنا سمع ابن عثيمين هؤلاء هم السلف الصالح ها ما صحابة وتوما ما التابعين ها ونفنزي وما صحابة ها ونفنزي ونفنزي وما صحابة أتباع التابعين هؤلاء هم السلف الصالح هاو ndio watu wema waliotangulia katika dini hii ukisikia neno as-salafu salihu ni hao masahaba matabi'in atba'u tabi'in sasa mtu mwingine ibn Uthaymeen bado ana maneno niendelee nayo anasema wa man kana ba'dahu na mtu mwingine ambaye amekuwa baada ya hao masahaba amekuja baadaye huyu masahaba hawapo amekuja baada ya matabi'in amekuja baada ya atba'u tabi'in wa man kana ba'dahu na mtu yoyote ambaye amekuwa yuko baada ya hao wasara ala minhajihim mtu huyo aliyokuja baada ya hao akawa amekwenda juu ya njia yao juu ya njia yao njia ya nani njia ya masahaba njia ya nani njia ya matabi'in njia ya nani njia ya atba'u tabi'in ukisikia sasa manhaju as-salafi ndio hiyo isikubabaisha neno manhaju as-salafi manhaju as-salafi ad-da'watu as-salafiyya ukisikia ndio hiyo njia waliopita masahaba njia waliopita matabi'in njia waliopita atba'u tabi'in masahaba matabi'in atba'u tabi'in hao ndio as-salafu salihu aliyokuja baada ya hao hawezi yeye kuwa ni salafi yeye anaitwa akiwafuata hawa katika yapi tutaeleza akiwafuata hawa yeye anaitwa as-salafiyyu lazima hukumisha kuwa kuna yao an-nisba yeye ni mtu mwenye kuwafuata masahaba matabiina atba'u tabi'in uzuri ulioje wa watu hao au wa mtu huyo pana jambo la kuchukizwa hapo kuna ubaya kuwafuata masahaba kuna ubaya kuwafuata matabi'i kuna ubaya kuwafuata atba'u tabi'i utaona kumbe watu wametiwa tu kasumba lakini hakuna kitu kizuri ambacho kitamfikisha mtu salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kuifuata aliyokuja nayo mtume kwa kupitia wanafunzi wake hawa masahaba matabi'un na atba'u tabi'in njia waliopita hao ndio yaitwa almanhaju as-salafi nas'alu Allah at-tawfiqa wath-thabata alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ابن عثيمين يمسما أنت أليكوجة بعد وتهاو وصار على منهاجهم أكند جويا جياو فإنه مثلهم على طريقة السلف mtu huyo atakuwa mfano wa wale juu ya njia ya masalafi wa in kana mutaakhiran anhum fi zaman hata kama atakuwa ni mtu mwenye kukawia katika zama na hao yeye yuko zama nyingine na hao wako zama nyingine madam anawafuata hao masahaba matabi'in atba'u tabi'in basi yeye ni katika wao anawafuata katika yapi يقول الله سبحانه وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتك آية نمبر 100 كتك سورة التوبة أنا سمع الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نا وتنغلزي ومنزو من المهاجرين والأنصار ambao ni muhajirina na ansar min iliyotajwa hapa libayani jins sio min litabiid inawakusanya wote masahaba muhajirun na ansar wasabiquna alawwaluna من المهاجرين والأنصار نوى تنغليزي ومانزو كتك مهاجرين الأنصار زنغتيها يا منينو كيش الله نسمعي فيه والذين اتبعوهم بإحسان نوالي أمباو سي مهاجرين سي أنصار اتبعوهم ومفوتها مهاجرون وكفوتنا أنصار بإحسان ومفوتا كواويما بإحسان ومفوتا كواويما كوافوتا كواويما نفيبس أنا سيما العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن كتتفسير يكي إن يويتو هبيو أكي وأنا تفسيري آيهي والذين اتبعوهم بإحسان ولو نوفوتا ما صحابة ما التابعين أتباع التابعين كواويما كوافوتا كواويما نبيبيا كسما بالاعتقادات ikawa wanawafuata masahaba kwa itikadi ikawa itikadi yako wakati wote zama zozote popote ulipo akida yako ni kama akida ya masahaba naam wewe umwafuata wao kwa wema bil-i'tiqadat ikawa wanawafuata kwa itikadi kwa akida wal-aqwali na maneno wanawafuata kwa itikadi na kwa maneno wal-a'amali na kwa vitendo huyu anaitwa as-salafiyu mtu mwenye kuwafuata as-salafu salih hii as-salafiyu ni nisba na yamepunguzwa maneno kule kusema mimi ni mtu ninayewafuata masahaba katika itikadi yao na maneno yao na vitendo vyao yani katika dini chati nieleweke vizuri maana kuna watu hujitia pambani wakisikia kwamba tunafuata masahaba wanasema naam vizuri kabisa basi hebu rudini na nyinyi mjenge nyumba zile za kukandika kwa udongo halafu msipande gari msipande ndege haya ni mambo katika mambo ya kidunia panazungumzwa kuwafuata hawa watu katika dini hakuna mtu alielewa dini vizuri kutoka kwa mtume kuliko watu hawa waliosomeshwa na mtume mwenyewe hawa ndio wanaofahamu mzuri wa aya kuliko mtu mwingine yoyote hakuna watu walioelewa vizuri hadithi za mtume kuliko hawa ambao mtume kakaa nao kitako mwenyewe akiwasomesha akitembea nao akipigana nao jihadi akila nao akilala nao akiwauliza mnanielewa mwaelewa nini maana ya kitu fulani wakija na maana nyingine naambia la la la la maana ni hii katika jambo hili kuwafuata hao ndio salama anasema al-allamatu abdurrahman bin nasr bin sa'di fa haula'i watu hao salimu min ad-dammi wamesalimika kutokana na kusema vibaya na lawama hao wako katika salama wa hasala lahum nihayatul madhi na kwao utapatikana watu hao mwisho wenye kusifiwa mwisho mzuri utapatikana mwisho mzuri kwao na karama kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala الله جل وعلا وكواتا آيه أو تيكمليش أنا سمع الله جل وعلا والذين اتبعوهم بإحسان ولأما وموفوتها نار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وموفوتا كويما الله نسماجه رضي الله عنهم الله أموارديها ويبي شتوني فهمكم أكيني الذين اتبعوهم بإحسان ما صحابة ما التابعين أتباع التابعين ومرذيونا الله والذين اتبعوهم نولا وليوفوتها ما صحابة بإحسان كوني عقيدة كوني أقوال كوني أعمال هاو رضي الله عنهم الله مرذيه ورضوا عنه نواه كوفن يقوهيه وممرذيه الله سبحانه وتعالى وتبتنيني هاو أعد الله لهم جناتي Allah ameandaa kwa ajili ya watu hawa mabustani tajiri tahtaha al-anharu inapita chini ya mabustani hayo mito ya maji ya maziwa ya asali ya ulevi khalidina fiha abada wao ni wenye kukaa humo milele dhalika al-fawzul 'azim kufuzu kuliko kukubwa. Kunapatikana vipi? Kwa kuwafuata hao. Kwa hiyo ukisikia as-salaf, ad-da'watu salafia, inalingania katika kuwafuata masahaba kwenye akida, kuwafuata masahaba kwenye akwali zao, kuwafuata masahaba kwenye amali zao. Hivi ni mtu wa aina gani asiyetaka kumfuata Abu Bakar radhiyallahu anhu, labda Shia? Ni mtu wa aina gani asiyependa ufahamu wa dini wake kama ufahamu wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Nani asiyependa kama ufahamu wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib wa Zubayr wa Talha wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, Abu Dharr al-Ghifari na wengine wote katika masahaba? Nani asiyependa kuelewa aya au hadithi, kufahamu dini kwa ufahamu watu hawa, kuwafuata watu hawa katika ufahamu wa dini, sio katika mambo ya kidunia, katika ufahamu wa dini? Huo ndio salafi. Ukiwafuata hawa katika haya, jiite salafi, usijiite salafi, wewe ni salafi. Ndugu zangu Waislamu, ni ngumu kukamilisha maudhui hii katika hutuba moja, muda umekwenda. Hapa nabudi tusite hapa. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.